Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Teun Toebers woont en werkt al jarenlang op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Hij maakte er een documentaire over, Human Forever geheten, en over die film en zijn missie om de dementiezorg in Nederland te veranderen. Daarover komt hij zo vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Voor het eerst is er een telling gehouden van dak- en thuislozen. Bij de telling in 12 Brabantse gemeenten werden veel kinderen en vrouwen gevonden. Een kwart van de kinderen is minderjarig, zegt het Kansfonds dat de telling organiseerde. Ook werden onder volwassenen meer dan 50 nationaliteiten geteld. Het grootste deel van de 1500 getelde dak- en thuislozen verblijft niet in de buitenlucht, maar bij vrienden, familie of kennissen. Het is niet bekend of de telling ook landelijk zal worden uitgevoerd. In de Zuid-Spaanse stad Granada zijn 47 regeringsleiders en staatshoofden bij elkaar voor een Europese top. Naast vertegenwoordigers van de EU zijn ook kandidaat-lidstaten aanwezig. Belangrijkste agendapunt is dan ook de uitbreiding van de EU. Lange tijd was het taboe om nieuwe landen toe te laten, zegt correspondent Ardy Stemmerding. Maar dat is toch echt wel gekanteld, hè? Sinds Oekraïne. President Zelensky die is er hier vandaag ook weer bij. En sinds de inval van Rusland in Oekraïne is die discussie over uitbreiding van de Europese Unie ineens weer in een stroomversnelling gekomen. En ja, dan heb je het over landen erbij als op de eerste plaats natuurlijk Oekraïne, maar verder ook Georgië, Moldavië en 6 landen op de Westelijke Balkan. En Oekraïne hoopt tegen het eind van dit jaar met de officiële toetredingsgesprekken te kunnen beginnen. Zoals verwacht wordt Wopke Hoekstra klimaatcommissaris van de Europese Commissie. Het eerste wat hem te doen staat is het vertegenwoordigen van de EU op de komende klimaattop in Dubai eind november. Het sociale medium X is na de overname door Elon Musk ruim de helft van zijn reclameinkomsten kwijtgeraakt. Musk kocht Twitter een jaar geleden en veranderde de naam in X. En dat er minder geld binnenkomt, wijt Musk aan tegenwerking door activisten. In het noordoosten van India wordt nog gezocht naar ruim 100 mensen naar overstromingen door hevige regenval. In de deelstaat Sikkim kwamen zeker 14 mensen om het leven. De Noorse auteur Jon Fosse heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. De jury prijst de 64-jarige Fosse voor zijn vernieuwende toneelstukken en proza die stem geven aan het onzegbare. The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable. Jon Fosse schrijft al meer dan 40 jaar romans, korte verhalen, toneelstukken en poëzie. Werken als slapen, Ik is een ander en Een nieuwe naam zijn ook in het Nederlands vertaald. Zijn drie delen die samen zijn grootste werk vormen, Septologie, waarvan deel 1 uitkwam in 2019. Vorig jaar ging de prijs naar de Franse schrijfster Annie Ernaux. Het Openbaar Ministerie eist een half jaar cel tegen de man die wordt verdacht van het projecteren van een antisemitische tekst op het Anne Frankhuis begin dit jaar. De tekst suggereerde dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven. Ook was er een filmpje op het huis te zien met een antisemitisch liedje. De 42-jarige man van Pools-Canadese afkomst ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de tekst. Hij geeft wel toe dat hij in die periode van de projecties in Nederland was. En het weer. In de zuidelijke helft van het land geregeld zon. In het noorden wat regent. Het is ongeveer 18 graden. Morgen meer zon. In het noorden bewolkt en wat regen. En 18 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Eén file op dit moment op de A59 vanuit Den Bosch naar het westen. Bij knooppunt Hooipolder 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. DAS, meesters in juridische hulp. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Zoek jij die meester in juridische hulp? Ga naar das.nl en regel het met Das. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tires On specialist bij jou in de buurt. En bied een levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tiresom.nl voor de voorwaarden. Tires On, specialist in banden. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. De Nederlandse Reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de leraar. Dus vandaag propjes schieten met alleen lieve wensen. Op de gastenlijst staat de naam van Teun Toebers, zelfbenoemd humaan activist. Hij woont en hij werkt al jarenlang in een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Daar heeft hij een documentaire over gemaakt. En in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1961. Toen werden twee Nederlandse spionnen veroordeeld in de toenmalige Sovjet-Unie. En het zou anno nu onvoorstelbaar zijn, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog stond er een legale cocaïnefabriek in Amsterdam. En daar is nu een theatervoorstelling over gemaakt. Maar nu eerst voetbal. Ja, want Wereldvoetbalbond FIFA die maakte gisteren bekend dat het WK van 2030 in 6 verschillende landen wordt gehouden, verspreid over 3 continenten. De meeste duels worden gespeeld in Spanje, Portugal en Marokko. Maar voor de eerste 3 potjes wordt uitgeweken naar Uruguay, Argentinië en Paraguay. Dat ligt vanuit Spanje gerekend zeg maar zo'n 10.000 kilometer verderop. Frank Huizing is de man achter Fossil Free Football. Dat is een organisatie die de uitstoot van het betaalde voetbal onder de aandacht wil brengen. Meneer Huizing, goedemiddag. Goedemiddag. U bent als eerder geweest met uw verhaal hier bij ons in de villa. Laten we even luisteren naar de woorden van FIFA-baas Infantino gisteren. 3 South American countries, Uruguay, Argentina en Paraguay, will organize one match each of the FIFA World Cup 2030. This is what FIFA is all about. Bringing everyone together, bringing football everywhere. En wat dacht u toen u dit hoorde? Nou, ik was niet verrast. We kennen Infantino al een tijdje, maar wel teleurgesteld. De uitstoot moet wereldwijd in 2030 met 50% omlaag. Dat weten we. De FIFA heeft dat ook beloofd. Er is een VN-raamwerk voor sportbonden. Daar heeft de FIFA zijn handtekening onder gezet. Dus die zeggen ook, wij doen de uitstoot in 2030 met 50% omlaag. Ja, dan kan je niet doorgaan met alsmaar grotere toernooien organiseren, met steeds meer deelnemers, met steeds meer vliegen. Dus het is gewoon een ontzettend slecht idee. Ja, de FIFA die heeft gezegd dat het toernooi ook deels dus in Zuid-Amerika is. Dat heeft te maken met het allereerste WK in 1930. Dat werd namelijk gespeeld in Uruguay. Begrijpt u die symboliek? Ja, zeker. Dat is ook mooie symboliek. Dus het is ook aan de FIFA om dan een toernooi te organiseren in Uruguay. Of alleen in Spanje met, weet ik veel wat, een mooie ander mooi iets in Uruguay voor fans om daar met elkaar samen te komen. Maar om het op zo'n manier te organiseren dat de uitstoot minder groot is dan wat we in Qatar gezien hebben, waar vooral de bouw van de stadions tot enorm veel uitstoot leidde. Maar waar we ook zagen dat de FIFA en de organisatie de rest van de wereld misleiden door te zeggen dat het WK klimaatneutraal was. Toen hebben wij een zaak aangespannen met een aantal andere clubs. En die hebben gewonnen. Dat mag de FIFA niet zeggen. Dat is misleidend. In 2026 gaan we naar Mexico, Amerika en Canada. 18 steden, 48 teams, 102 wedstrijden. Het zijn gewoon gigantische toernooien met enorm veel heen en weer gevlieg, enorm veel nieuwe stadions. Ja. Zo haal je gewoon die klimaatdoelen niet. En daar moet de FIFA ook gewoon zijn rol in spelen. Maar die doelstelling van de FIFA die kan wel de prullenbak in dus. Nou ja, liever niet, want hij is noodzakelijk. Je hebt toch echt een leefbare wereld nodig om te kunnen leven, maar ook om te kunnen voetballen. Ja. En dat is voor 2030 ook nog wel interessant. Het is ontzettend heet in de Portugese, Marokkaanse en Spaanse zomers nu al. Ja. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoe dat in 2030 gaat zijn. Als je in juli een wedstrijd in Marrakesh of Sevilla wil spelen, dat wordt gewoon te heet voor spelers en fans. Dus ook om die reden is het een hele Hele rare keuze. Nou ja, daarom werd het WK in Qatar natuurlijk in de winter gespeeld. Maar ja, toen waren de temperaturen daar nog steeds zo hoog dat er allerlei airco-installaties moesten draaien. Ja, ja. En toen heeft de FIFA er dus een heel showtje van gemaakt om te zeggen dat het WK klimaatneutraal was. En dat was niet zo. Dus die bewering, daar stoppen ze nu mee. Maar dat betekent niet dat ze kunnen stoppen met klimaatbeleid. En dat wordt dus de hoogste tijd dat ze dat serieus gaan doen. Bent u niet een roepende in de woestijn? Want ja, we horen Infantino en die is bijna trots. Hoor je het hem vertellen dat ze dit zo hebben georganiseerd? Nou, ik geloof niet dat Infantino en de FIFA razend populair zijn. Als je de reacties ziet, denk ik dat veel mensen over de hele wereld weten dat klimaatactie noodzakelijk is. We zien de klimaatcrisis om ons heen steeds erger worden. Voetbalfans zijn hele gewone mensen. Die willen dat ook. Als je het voetbalfans vraagt, zeggen ze ook dat ze dat verwachten van de FIFA, van andere bonden, van hun club, dat ze gewoon de klimaatcrisis serieus nemen. En dan gaan we gewoon door met voetballen, maar dan gaan we dat op een iets normalere schaal doen met iets minder uitstoot. En dat is toch echt ook in het belang van het voetbal. Dus we hebben nu deze soort van solo-beslissing van de FIFA-leiding gezien. Ik ben heel benieuwd hoe de KNVB hierop ook gaat reageren. Of dat nou achter de schermen is of publiek. Maar ook zij moeten toch klimaatbeleid serieus nemen. Dank voor de toelichting. Frank Huizing van Fossil Free Football. En dan nieuws via de NOS, daarvoor gaan we naar Duitsland. Een vooraanstaande politicus van de radicaalrechtse partij Alternatieven voor Duitsland, die ligt nog altijd in het ziekenhuis. Tijdens de campagne zou die zijn geprikt, hij is ook onwel geworden. Contact met Duitsland-correspondent Charlotte Weiss. Charlotte, wat zou er dan gebeurd zijn? Het gaat om Krupalla, hij is een van de leiders van de partij en hij was in Bayern, in de deelstaat Bayern, om daar campagne te voeren, want daar zijn zondag verkiezingen. En hij zou daar ook gaan spreken op een podium, maar dat is niet gebeurd, want volgens zijn partij is hij kort daarvoor aangevallen, geprikt en is hij toen onwel geworden. Dat gebeurde allemaal achter het podium, dus eigenlijk uit zicht. En toen is hij afgevoerd naar een ziekenhuis en volgens de partij is daar ook onderzocht op gevaarlijke stoffen in zijn lichaam. Want zij denken dat hij misschien met een naald dat er iets geïnjecteerd is en dat hij daarom onwel is geworden. Maar dat is allemaal heel moeilijk te controleren. Ja, want er wordt, begrijp ik, getwijfeld aan de geloofwaardigheid van dit verhaal, hè? Ja, het is heel moeilijk te controleren. De politie zegt geen verwondingen bij Krupalla te hebben gevonden. Die hebben ter plekke onderzocht. Nou ja, maar het is dus nog niet duidelijk. En de politie heeft het ook nog niet over een aanval. Dus dat wordt allemaal nog onderzocht. Ja, en dit gebeurt dus midden in een verkiezingsstrijd. En bij de AfD hebben ze het nu al over een aanval die het gevolg is van een haatcampagne door andere partijen tegen hun partij. Dus zij wijzen al heel duidelijk in een bepaalde hoek. Op sociale media zeggen ze ook, nou, dit is bewijs dat Duitsers in een totalitair systeem leven. Dat is de schuld van het establishment. Dat past allemaal ook wel een beetje binnen het verhaal dat de AfD vaak houdt. Dat veel problemen de schuld zijn ook van de regering en van de elite. En er zijn wel Duitse media die zeggen, ja, dit roept een beetje de vraag op of de AfD dit voorval nu wat overdrijft. Er is ook een ander incident geweest met de andere leider van de partij. Zij zeggen, ja, dat was misschien ook een beetje overdreven. En dat ze dit gebruiken om steun te krijgen bij de bevolking. Dat ze worden aangevallen en dat het dus onterecht is. Maar dat is allemaal nog veel te vroeg om te zeggen. Want de politie is het nog aan het uitzoeken. En hoe staat de AfD er eigenlijk voor in Duitsland? Nou, ze doen het heel goed in de peilingen. Dat zijn voor ons vooral nog peilingen. Maar ja, er komen inderdaad wel in bepaalde deelstaten ook verkiezingen aan. En ze hebben ook op sommige plekken echt wel belangrijke posities gewonnen lokaal. Bestuursposities. Dus ze lijken wel de weg naar boven te pakken te hebben. En dat is ook waarom heel veel mensen uit andere partijen en ook politici met zorgen kijken naar hoe goed het nu met hen gaat. En dit ook wel allemaal heel serieus nemen. Vanuit Duitsland hoorde u NOS-correspondent Charlotte Weiss. Song been on my mind. And the tune can be sung and the words all rhyme. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Though it don't say much and it won't offend, if you sing it at school, they're liable to send you home. Never knowing what you're showing, think you're growing your own tea. Good Lord. Let me hear that, get me near that crunchy granola sweet. Drop your shrink and stop your drinking, crunchy granola's neat. Sing it out. All right. touch. And it hired in a house and it didn't say much. And like a man with a tiger outside his gate, not only couldn't relax, but he couldn't relate. Now he can, family man, try my brand. Dig. Let me eat that, get me need that, crunchy granola sweet. Drop your shrink and stop your drinking. Crunchy granola's neat. Sing it out. All right. Do-do-do. Neil Diamond was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ik ga praten met Teun Toebers, zelfbenoemd humaan activist. Hij is 24 jaar en werkte al jarenlang op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Het is zijn missie om de levenskwaliteit van die mensen te verbeteren. En volgende week gaat de documentaire Human Forever in première. Dat is een film die Teun heeft gemaakt samen met filmmaker Jonathan de Jong. Ze reizen namelijk de wereld over met de vraag: wat kunnen we van andere landen leren als het over dementie gaat? Teun, welkom terug in de villa, want je bent hier al eerder geweest. Leuk het te zijn, dankjewel. Weliswaar dan met je stem nu, want jij zit in een studio in Den Haag. Ik zit hier in Showbiz City, Hilversum. Jij bent in Den Haag omdat je daar net een gesprek hebt gehad met Kamerleden over de huidige dementiezorg in Nederland. Hoe was dat gesprek? Zeker, we hadden een ronde tafelgesprek over dementie in Nederland. Met Kamerleden en partijvoorzitters, partijleiders van een aantal partijen in Nederland. En het is natuurlijk belangrijk dat we de boodschap op zoveel mogelijk lagen in onze samenleving verspreiden. Dus ja, het stemt me heel hoopvol dat Kamerleden willen luisteren naar deze boodschap. En ik hoop dat we ook gaan veranderen ten goede. Hebben zij die film eigenlijk al gezien? Nee, afgelopen maandag is de documentaire vertoond op een internationale conferentie met G20-landen, waar ook de minister van Langdurige Zorg, Connie Helder, en de minister-president Mark Rutte de documentaire hebben genoemd in hun speech en ook de boodschap hebben benoemd. We hebben daar een fragmentje van, Teun. Mark Rutte, over die film van jou. Laten we even luisteren. Teun Toebers said it already today, and I believe it's worth repeating. The person you knew is still there, beneath the dementia. A person like you and me. Human forever. Ja, Rutte zegt dus, hij heeft de boodschap begrepen in jouw film, hè, dat je de mens achter de ziekte moet blijven zien. Zeker, en dat is ook het allerbelangrijkste, dat we ervan uitgaan dat mensen met dementie niet hun ziekte zijn, zoals we mensen lang hebben gezien, maar dat mensen met dementie ook nog mens zijn met behoeftes aan warmte, liefde, geborgenheid, gevoelens van veiligheid. En op dit moment hebben wij van dementie in Nederland, ondanks goede bedoelingen, een sociale dood gemaakt. Omdat mensen met dementie, mijn huisgenoot, ik woon nog steeds in het verpleeghuis, daar kom ik zo meteen weer terug, zij ervaren stigma. Omdat de huidige beeldvorming, het huidige narratief, het beeld, dat zit heel erg op het verlies van mensen. Alsof ze bijna geen identiteit meer over hebben. Terwijl mijn huisgenoten nog allemaal, stuk voor stuk, mooie mensen zijn met gevoelens. En daar moeten we van uitgaan. Laten we zeggen, de buitenwacht heeft ze eigenlijk al afgeschreven, terwijl ze nog gewoon er zijn. Ja, wij hebben van het verpleeghuis in Nederland een aparte samenleving gecreëerd. We spreken ook over intramurale zorg. Dus alles is erop gericht dat wij binnen de muren blijven. Dus wij hoeven nooit meer in de samenleving te komen. Want de kapper komt bij ons, de dokter komt bij ons, de ergotherapeut komt bij ons. En het is belangrijk dat als we spreken over een inclusieve samenleving, wat veel partijen doen, dat we onze samenleving ook inclusief in gaan richten. Want dat is nu niet het geval voor mensen met dementie. Laten we even luisteren naar een van de bewoners uit het verpleeghuis waar jij dus ook woont. Die vertelt over haar situatie daar. Ja, ben je toch helemaal niet meer van enig nut. Heeft u dat gevoel? Ja, dat is toch ook zo? Wat voor nut heeft ze nou nog als ik leef? Ja, dat is duidelijke taal van deze mevrouw. Eigenlijk onderschrijft zij wat jij net ook uitlegt. En hoe ziet die zorg eruit dan als het aan jou ligt? Wat is jouw ideale wereld? Ja, jullie horen hier Lia. En Lia zegt iets heel duidelijks. Ze heeft het gevoel dat ze niet meer van nut is. Dat haar leven geen zin meer heeft. Dit was in een verpleeghuis die we hebben bezocht voor de documentaire. We hebben met 35 landen gesproken en 11 landen bezocht. En wat de kern is en wat je ziet in die landen en hoe de zorg er dus ook uit zou moeten zien, dat is een ander fundament. En dat fundament, dat is het mensbeeld. Dus ga uit van gemeenschappen, ga uit van wat mensen nog kunnen. De kracht van contact met elkaar. En hoe ziet die zorg eruit? Op dit moment zijn wij zo gericht op de ziekte dat wij daarvan het inclusie of exclusie criterium hebben gemaakt. Dus ik woon samen met allemaal mensen die heel lief zijn, maar wel allemaal dementie hebben. Dus wij hebben ons zorgsysteem heel erg ingedeeld vanuit een soort eenheid in ziekte. En dan kunnen we nooit verwachten dat kwaliteit van leven het resultaat is, wat juist altijd leidend zou moeten zijn. En ik woon nu dus 3 jaar in de haarvaten van het systeem. Ik voel de urgentie tot in iedere vezel van mijn lijf. En tegelijkertijd ben ik na die reizen hoopvoller dan ooit dat we onze toekomst kunnen verbeteren. Omdat ik heb gezien, ook in Nederland, dat er prachtige initiatieven zijn die laten zien hoe het anders kan. Je bent in 11 landen geweest, zeg je ook. Hè? We kijken in dit soort gevallen heel vaak naar Scandinavië. Hè? Ook als het gaat over andere takken van sport, dus naar het onderwijs en de andere zorg en zo. Je bent bijvoorbeeld in Denemarken geweest. Hoe is het daar dan ingericht? Ja, filmmaker Jonathan en ik, wij zijn ook in Denemarken geweest om te kijken wat kunnen we daar leren. Want wat we horen in alle discussies in de wereld is, ja, maar waarom komen jullie bij ons kijken? Want jullie hebben toch het beste zorgsysteem ter wereld. Dat is misschien vanuit het perspectief kwaliteit en veiligheid, maar misschien minder vanuit het perspectief kwaliteit van leven. En in Denemarken kwamen wij in een huis en daar hadden zij een levende omgeving. Daar hadden ze de kalmerende medicatie afgebouwd. Dat gaven ze niet, waardoor mensen geen waas voor hun ogen hadden, maar heldere blikken. Daar hadden ze levende dieren, echte planten in huis staan. Daar was bewegen onderdeel van het leven. Daar hadden ze de focus op het normaliseren van het leven met dementie in plaats van het medicaliseren. En hoe fantastisch lief zorgverleners ook zijn, wij zijn wel gemedicaliseerd in ons zorgsysteem. Maar ik heb een stukje van die film al mogen kijken. En dan zien we, dat is de situatie in Denemarken. Er ligt een man eigenlijk de hele dag op de grond. Omdat hij vindt dat lekker, omdat de vloerverwarming aanstaat. Maar is dat dan toch een goede vorm van zorg, zeg jij? Kijk, het gaat erom dat wij niet ons oordeel leggen op het leven van mensen met dementie. Dus op het moment dat iemand, ook al is het de laatste fase van het leven, wil liggen op de vloer, omdat de warmte van de vloer een gevoel van geborgenheid geeft, dan is het niet aan ons om te zeggen dat mag niet, kom maar weer staan, want wat als er iets gebeurt? Dat moeten we accepteren en zeker als we spreken over persoonsgerichte zorg. Dat vraagt in iedere situatie maatwerk. Dus die mens, eigenlijk moet die de regie hebben op een of andere manier? Absoluut. Ja. En het mooie is, dat staat al in alle visies in Nederland, ook van zorgorganisatie, eigen regie, persoonsgerichte zorg, zorg op maat. Het is de vraag, hoe maken we dat praktijk. En het mooie is, er zijn zoveel voorbeelden in de wereld die laten zien hoe het anders kan. Ik zag een voorbeeld in de Verenigde Staten waar ook kinderen bij betrokken zijn. Hoe legt dat eens uit? Wat doen ze daar? Dat was zo ontzettend mooi, want daar was een intergenerationele school waar ouderen uit de buurt van de school les kwamen geven aan kinderen in rekenen en taal. En onder die ouderen waren ook mensen met dementie. En het bijzondere is, en daarmee echt afwijkend van Nederland, ze vertelden niet aan de kinderen wie van de ouderen dementie heeft en wie niet. Waardoor de kinderen normaal bleven doen tegen alle ouderen. En dat zie je ook in de documentaire die we hebben gemaakt. Uiteindelijk zegt de man, dit is waarvoor ik leef. Mensen kijken er naar uit dat ik hier kom. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik ben nog van betekenis. Ja. En dat soort maatwerk, dat soort inclusie, dat is wat je veel meer zou willen zien in Nederland. En je, bij maatwerk denk je ook altijd gelijk, dat is ook vaak veel duurder. Want is dat eigenlijk zo? Het gaat niet altijd om meer geld. In Nederland is de eerste reflex, de retoriek altijd, we hebben meer geld nodig. Maar deze verandering, een verandering van mensbeeld, dat vraagt niet meer geld. Dat vraagt een ander perspectief vanuit onszelf. En dat geld is daaraan dienend. Dus zeker is het niet zo dat het gaat om meer geld. Het gaat om een andere besteding van het geld dat we hebben. Ja. Je hebt die reizen gemaakt, hè? En dus de film ook nu. Heeft het je hoopvoller gemaakt om een beter systeem te kunnen realiseren in Nederland? Ja, hoopvoller dan ooit. Omdat in landen waar economisch gezien minder welvaart is, lijkt het zo te zijn alsof er meer welzijn is. Omdat mensen elkaar nog nodig hebben om te overleven. Omdat mensen nog samenleven. In Zuid-Korea bijvoorbeeld staat de preventie van dementie een staatsprioriteit. Maar wat ik een van de allermooiste voorbeelden vind, dat is het gemeenschapsgevoel dat er in Zuid-Afrika is of in Moldavië is. Mensen leven met elkaar samen. En uiteindelijk is dementie niet een zorgprobleem. Dat hebben wij tot zorgprobleem gemaakt. Het is een samenlevingsprobleem. Het gaat er bij uitstek over hoe leven wij samen met mensen die niet voldoen aan de rationele standaard. En op dit moment is het dat we mensen uitsluiten. Een excluderend systeem. En ik hoop en ik geloof erin dat het in de toekomst een samenleving kan zijn waarin mensen met dementie tot aan hun allerlaatste snik mee kunnen en mogen blijven doen. Dank u voor je verhaal, Teun. Teun Toebers was dat. Komende maandag gaat zijn film trouwens in première en die heet dus Human Forever. Eens even zien, eens even neuzen. Goed nieuws voor de fans van de Black Pumas. Want de rock and soul band uit de muziekstad Austin in Texas komt met nieuwe muziek. Eric Burton en Adrian Quesada. Die komen op 17 maart ook volgend jaar nog optreden in Nederland in de AFAS Live. En eind deze maand verschijnt er een nieuw album, Chronicles of a Diamond geheten. En dan gaan de heren verder op de weg waar ze eigenlijk hun veelgeprezen debuutalbum in 2019 stopten. Namelijk een mooie mix van rock en soul. In dit nieuwe liedje horen we wat Curtis Mayfield doorklinken. Dit is dus de nieuwe Black Pumas en die heet Mrs. Postman. Fooled by low conditions. Oh, says Mrs. P- nieuwe liedje van Black Pumas, dat heet Mrs. Postman. Zometeen in Terug naar Toen horen we een spannend spionnenverhaal. NPO Radio 1. Maar eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jan van de Putten. Demissionair premier Rutte vindt het onverstandig als Oekraïne snel toetreedt tot de Europese Unie. Dat zei Rutte bij aanvang van de bijeenkomst van Europese leiders in Spanje. De voorzitter van de Europese Unie wil dat Oekraïne in 2030 tot de EU toetreedt. In het Erasmusziekenhuis en op de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt rond deze tijd een minuut stilte gehouden. Die is nu precies een week na de dodelijke schietpartij. Onder dak- en thuislozen zijn meer vrouwen en kinderen dan gedacht. Het Kansfonds concludeert dat na een telling in 12 Brabantse gemeenten. Bijna een derde van de volwassen daklozen is vrouw. En de Nobelprijs voor literatuur is dit jaar voor de Noorse schrijver Jon Fosse. In Nederland verscheen onder meer Fosse's romancyclus Septologie. Dan na de situatie op de weg. Hoe staat dat erbij, Edwin Gerritsen? Er staan een paar files op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en afrit Panningen, 10 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Bij Den Haag op de N14, Den Haag richting Leidschendam. Voor afrit Antoniushoven een kwartier oponthoud. Er staat ook een auto met pech. En in Limburg op de N280 Weert richting Roermond. Voor Roermond-Oost een half uur vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 5 oktober 1961. Villa VDB. Op die dag werden in Kiev, in Oekraïne, toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie, twee Nederlandse spionnen veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Verzorgd door het ANP. De Nederlanders Krijzon en de Jagers in de Sovjet-Unie gearresteerd onder verdenking van spionage voor de NAVO. Twee Nederlanders, Rijdon en de Jager, zijn op heterdaad betrapt en veroordeeld. Welke opdrachten voor het inzamelen van spionagegegevens hadden de Jager en Rijdon gekregen, vroegen hen voor het gerecht. De Jager antwoordde dat hij gegevens moest verzamelen over verschillende militaire objecten in de Sovjet-Unie. Evert Rijdon en Lord de Jager worden elk tot een vrijheidsstraf van 13 jaar veroordeeld. Meneer Rijdon, was uw politieke instelling zodanig dat u dit werk uit een soort idealisme deed? Nee. U moet het eigenlijk meer zien als de spanning en het avontuur dat mij ertoe aangetrokken heeft. En over deze zaak ga ik praten met historicus Ben Jong, gespecialiseerd in spionage en inlichtingendiensten. Meneer de Jong, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Neem ons eens mee naar 1961, de Koude Oorlog. Hoe gingen spionagediensten toen de tijd te werk? Kijk, als je naar deze operatie kijkt van Rijdon en de Jager, dan maakt het misschien een beetje een hele knullige indruk, hè? Want ze gingen met z'n tweeën in een autootje, een Renault 4, geloof ik, gingen ze een tocht van een maand maken door Oekraïne. En dan denk je, ja, hoe dat zo? Het valt ontzettend op. Maar als je moet het plaatsen ook in de internationale situatie van die tijd. Hè. De Sovjet-Unie was voor westerse inlichtingendiensten, zoals de CIA natuurlijk, maar ook de Buitenlandse Inlichtingendienst, de BID, waarvoor de Nederlandse Buitenlandse Inlichtingendienst, waarvoor Rijdon en de Jager dit deden. De Sovjet-Unie was eigenlijk een gesloten boek. Er was in de jaren 50 tot aan 1960 was er een heel bekend spionagevliegtuig geweest, de U-2, U-2, mm-hmm. Wat door de CIA overigens in opdracht van de CIA was ontwikkeld. En dat vliegtuig had diverse vluchten gemaakt boven de Sovjet-Unie, wat waardevol materiaal had opgeleverd. Maar die vluchten moesten gestaakt worden, omdat op een gegeven moment een van die vliegtuigen in 1960 was neergehaald. Hè. En de satellieten, die waren er nog niet. Nee. Dus men wist eigenlijk heel weinig. En toen kwam men tot dit soort, eigenlijk achteraf gezien betrekkelijk knullige missies. Ja, dus het moest eigenlijk, ja, zeg maar, gewoon via handwerk gebeuren. Hè. Zoals je dat ook wel in spionagefilms ziet. Zo'n man die door twee gaten in een krant kijkt, bij wijze van. Maar dit waren dus twee mannen uit Nederland. Ja. Wat waren zij voor? Wat waren dat voor types? Nou ja, het waren twee mannen van tweede helft 20. En ze hadden eigenlijk beroepsmatig waren ze niet zo verschrikkelijk succesvol geweest. Rijdon die had wat banen in de koopvaardij gehad. Die had trouwens ook in het kader van die banen bij de koopvaardij, had hij voor de BID, dus de Nederlandse dienst, had hij ook als die schepen op Oost-Europa voeren, dus zeg maar op Leningrad of zo, had hij dan stiekem Vanuit de patrijspoort van zijn schip had hij foto's gemaakt van haveninstallaties. Maar dat had hij op eigen initiatief eigenlijk gedaan? Nee, in opdracht van de BID. Oké, okay. Dat gebeurde toen ook al, dus in opdracht van de BID. Dus zo kwamen ze bij hem uiteindelijk. Ja. En dat geeft eigenlijk ook alweer aan. Met de technische middelen van nu komt het allemaal heel knullig over. Hè? Maar men zocht naar alle mogelijke manieren om inlichtingen te verzamelen over de Sovjet-Unie. Ja, want zij hadden dus eigenlijk geen ervaring als spion. En goed, behalve dus dat hij door die kajuitraampjes af en toe wat foto's had gemaakt. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Ja. En u noemde al de Buitenlandse Inlichtingendienst. De CIA ook was er ook bij betrokken, geloof ik, hè? Ja, nee, eigenlijk dat werd eigenlijk altijd al vermoed. Maar die Russische documenten die uit het KGB-archief in Kiev komen, die ik dus heb kunnen inzien, die maken ook duidelijk dat er een Amerikaan bij die voorbesprekingen was en die ook, Rijdon en de Jager heeft voorgelicht over het belang van hun operatie. En ja, het ligt heel erg voor de hand dat die Amerikaan, die dus met hen sprak in aanwezigheid van mensen van de Nederlandse BID, dat die Amerikaan dat namens de CIA deed. En bovendien, de CIA had ook in die tijd soortgelijke operaties. In die regio ook met Amerikaanse studenten bijvoorbeeld. Er zijn één casus, is onder andere bekend. Alleen al op grond daarvan kun je dus zeggen dat de KGB, het Comité voor Staatsveiligheid van de Sovjet-Unie, natuurlijk extra alert was op individueel reizende westerlingen. Ja. En want zo gebeurde het. U noemde net al even de type auto waarin ze dan reden. Ergens in half juli, vertrokken. En hoe ging dat spioneren dan in de praktijk? Hebben zij foto's kunnen maken van voertuigen, van spoorwegemplacementen, vliegvelden, dat soort dingen? Ja, kijk, ze hebben echt een rondreis gemaakt. Hè. Dus ze zijn helemaal, zal ik maar zeggen, tot in Kharkiv, zoals we tegenwoordig zeggen, op zijn Oekraïense, Kharkov, zijn ze geweest. Maar ook op de Krim, in Sebastopol, de bekende marinehaven, Odessa. Dus al die namen die we nu ook steeds voorbij horen komen. Die we nu ook steeds tegenkomen in het nieuws, omdat er zo zwaar gevochten wordt. Daar zijn ze toen ook geweest. En kijk, ze hadden opdracht gekregen om spoorwegknooppunten, bruggen. Natuurlijk bijvoorbeeld radarinstallaties. Hè, die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van bijvoorbeeld nucleaire raketten. Om dat soort dingen te fotograferen. En het interessante is, kijk, de KGB had eigenlijk meteen vanaf het begin af aan in de gaten, en dat zie je ook in die verslagen die de KGB zelf heeft opgesteld, van op het moment dat ze de grens overkomen met een hele reeks camera's op de achterbank, dan hebben die Russen in de gaten van, hé, hier is iets niet pluis. En wat ze gedaan hebben, ze hebben die Rijdon en de Jager gewoon de hele tijd hun gang laten gaan. Ze hebben ze constant geobserveerd. Ja, als je die verslagen leest, dan staat er van, toen gingen, en dan staat hun codenaam van die twee, want hun echte namen staan niet in de verslagen. Toen gingen zo en zo dat en dat restaurant binnen. Daar dronken ze koffie. En zo en zo laat kwamen ze er weer uit. En zo gaat het de hele tijd door. Ja. Dus terwijl zij eigenlijk een beetje de spion uithingen, werden ze aan alle kanten in de gaten houden zonder dat ze dat door hadden, kennelijk. Rijdon heeft achteraf gezegd dat hij eigenlijk bij de grens al vermoedde dat het niet pluis was, hè? Dus dat ze in het oog van de KGB waren geraakt. Maar ja, of dat zo is, dat weet je natuurlijk. Dat kan hij ook achteraf gezegd hebben. Uiteindelijk heeft de KGB ze wel opgepakt. Ze werden ook veroordeeld, dus dat is de aanleiding voor dit gesprek. 13 jaar gekregen, dat was het vonnis. Maar uiteindelijk in 1963 vervroegd vrijgelaten. Waarom was dat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet echt het antwoord op weet. Wat daar de reden van was. Het kan natuurlijk zijn, kijk, die dat soort mensen die min of meer om politieke redenen waren opgepakt, hè, ook al ging het al om spionage, het waren westerlingen. Hè, dat zijn als het ware pionnen in een soort internationaal schaakspel. En dus als de Sovjet-leiding besluit om wat voor reden dan ook een of ander mooi gebaar te maken, dan doen ze dat. Hebben ze waarschijnlijk ook iets voor teruggekregen? Dat zou kunnen, maar dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Daarover gesproken, hebben die twee daar ooit geld voor gekregen voor deze gevaarlijke klus te klaren namens Nederland? Rijdon was getrouwd. Die had trouwens ook een jong zoontje. Tegen hem was gezegd dat voor de duur van de missie zou zijn vrouw een wekelijkse vergoeding krijgen van, als ik het me goed herinner, van 120 gulden. Of ze dat gekregen heeft, dat staat niet in de stukken, maar dat mag je dan aannemen. Maar eigenlijk hebben ze het dus niet voor geld gedaan. Er was niet van tevoren tegen hun gezegd... jongens, als jullie dit doen, dan krijg je gewoon zoveel duizend gulden. Maar toen ze terug waren, één keer... Toen was de Nederlandse overheid bereid om ze... een soort uitkering te geven van... of een eenmalige tegemoetkoming te geven van 28.000 gulden. Wat voor die tijd natuurlijk een heel redelijk bedrag was. Ja. Maar Laude Jager die heeft dat bedrag niet geaccepteerd. Oh. Waarom precies? Dat vermelden de stukken niet. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn dat die op een of andere manier misschien verbitterd was en zich door de Nederlandse staat of overheid slecht behandeld voelde of in de steek gelaten. Want het was natuurlijk in wezen om op zich begrijpelijke redenen, daar hebben we het even eerder over gehad. Maar het was wel... die informatie over de Sovjet-Unie was natuurlijk broodnodig, maar het was wel een hele knullige operatie tegelijkertijd. Ja. Waardoor deze twee jongelui eigenlijk een groot risico lopen. Eigenlijk zijn ze een beetje het moeras ingestuurd en zoek het maar verder uit met z'n tweeën. In zekere zin wel. Ja, het blijft toch een mooi verhaal, zeker anno nu, 2023. Dank daarvoor, Ben de Jong, historicus. Het ging dus over die mislukte spionagereis van twee Nederlanders. In de toenmalige Sovjet-Unie, dat is vandaag 62 jaar geleden, werden zij veroordeeld. Meer historische wist u watjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1961 van Ricky Nelson. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, where my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello. Saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart, so hello, Mary Lou, goodbye, heart, yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. Hello, Mary Lou en Ricky Nelson. Tot half vier. Villa VDB. Wist u dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog een legale cocaïnefabriek in Amsterdam stond? Nou, dat zou nu toch onvoorstelbaar zijn. De Nederlandse cocaïnefabriek produceerde toentertijd cocaïne voor medische doeleinden. Jongere theatergroep Tafel van Vijf maakte er een gamevoorstelling over. En ik ga erover praten met Michiel Scheuders, is artistiek leider. En hij componeerde ook de muziek voor dat stuk. En hij is hier, hartelijk welkom. Dank u. Hoe kwam je er eigenlijk achter dat die fabriek ooit bestond? Ik kwam erachter door het boek van Connie Braam, de handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. En we maken altijd voorstellingen over de Nederlandse geschiedenis die zijn weerslag heeft in het nu. En dan zoek ik altijd van wat resoneert in mij en wat resoneert er in jongeren. En daar zijn hard drugs natuurlijk, is daar onderdeel van. Ja. Dus eigenlijk is die drugs een beetje de link met vroeger naar nu. Ja. In dit stuk ook. Ja, en ik kwam erop omdat ik in 2014 verhuisde naar Osdorp. En Amsterdam. Amsterdam. Nee, Amsterdammers noemen altijd de wijk waar ze wonen, hè? Ja. Maar daar identificeer ik me. Ja, ik zeg dat ook even voor die mevrouw in Delfzijl die luistert. Ja, heel goed. Ons dorp, ding, we hebben nooit gehad bij aardrijkskunde, maar dat is een wijk in Amsterdam. Ver buiten het centrum. Ja. Ga door. En daar, ik was daar naartoe verhuisd en ik was weer voor het eerst aan het werk. Zat in de repetitieruimte en ik keek even op de app van NOS. En toen zag ik een foto dat er een liquidatie was gepleegd. En ik dacht, ik herken dat. Ah, dat politielint zit gewoon vast aan mijn tuinhek. Dat is wel jou in de buurt dus, was het? Ja, achter mijn huis. En er was een jongen geliquideerd in het hele mokromafia gebeuren. En die was geliquideerd in zijn eigen auto op de passagiersstoel en was voor zijn ouderlijk huis neergezet. En dat vond ik zo bizar, dat ik dacht, van, hoe kan zo'n jongen dan toch daarin zitten en ook niet helemaal doorhebben wat voor schaakspel die zit en dan gewoon weer voor zijn ouderlijk huis worden neergezet. En toen dacht ik, ik moet hier verder induiken. Wat zit er in de Nederlandse geschiedenis? Maar je had dat boek van Connie Braam ook al gelezen, handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. En dus je wist van het bestaan van. Want nu is dat natuurlijk allemaal strafbaar, maar 100 jaar geleden kon dat gewoon. Ja. Een legale fabriek. Ja, zo heel veel drugs beginnen eigenlijk als medicijn. En het werd gebruikt bij de tandarts om je tandvlees te verdoven. Mm-hmm. En dan konden ze je kies trekken. En het zat een klein beetje in aspirintjes. En op een gegeven moment kwamen ze er ook achter dat het heel effectief was om de soldaten uit die loopgraaf te krijgen. Want je wordt natuurlijk enorm agressief van en onoverwinnelijk en het stilt de honger. En toen heeft Nederland dat verkocht aan alle strijdende partijen in de Eerste Wereldoorlog. Aan de Duitsers, de Engelsen, de Fransen, de Japaners. Gewoon dus als een medicijn eigenlijk. Ja, het begon als medicijn, maar ze wisten al wel, het hield ze een beetje geheim, van die soldaten gaan er ook echt goed op. Ja. Want je bent ook ter voorbereiding bij Connie Braam zelf geweest. Ja. Maar wat was haar link dan met die cocaïnefabriek? Ik weet, zij is het ook gewoon tegengekomen, al researchend. En zij heeft ontzettend veel research gedaan, ook in Engeland. Want daar stuurden ze de moeders en de vrouwen stuurden naar hun mannen en zonen stuurden ze potten met. Nee, Peaky Blinders, ik weet niet of dat. Ja. Die serie, daar komt dat ook voortdurend naar voren. Die jongens hebben ook gestreden aan het front. En die zitten ook voortdurend cocaïne te snuiven. Ja, je moet wat als het gewoon zo erbarmelijk is. Ja. Dan heb je dus al die gegevens. Die gooi je dan blijkbaar in een soort pot. En dan komt daar een gamevoorstelling uit. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, het kwam doordat dat boek gaat over Lucien, de handelsreiziger. En die denkt dat hij gewoon handelt in pijnstillers. Gaandeweg het boek komt hij erachter dat hij eigenlijk niet handelt in pijnstillers. Maar hij handelt in drugs om die jongens uit die loopgraven te krijgen. En voelt hij zich natuurlijk ook ontzettend genaaid. En daar kwam een beetje die link met die jongen die was geliquideerd achter mijn huis. Ik dacht, allebei wisten ze niet in wat voor groot schaakspel ze eigenlijk zaten. En daardoor kwam ik op het idee om er een gamevoorstelling van te maken. Dat je als publiek ook niet altijd doorhebt in wat voor groot schaakspel je zit. Ja. En toen heb ik een team om me heen gebouwd waarmee ik dat kon ontwikkelen. Ja, want kijk, van dit gegeven kan je natuurlijk ook een voorstelling maken of een film desnoods, weet ik veel. Maar jullie besluiten om er een gamevoorstelling van te maken. Wat is dat überhaupt? Hoe werkt dat dan? Nou, het werkt zo dat je wordt als publiek wordt je in groepen van 7 ingedeeld. En je moet samen een teamcaptain aanwijzen. En daarmee ga je eerst langs de expo van Museum Huis Doorn, onze co-producent. En dan ga je naar de voorstelling. En dan krijg je een scorebord met winstpunten, risico en relatiepunten. En je speelt mee met de hoofdrolspeler Lucien om zoveel mogelijk handel te drijven. Dus ik bedoel, waar je die games tegenwoordig wel ziet, dat iemand gewoon met zo'n joystick zit en dan gebeurt het voor zich. Maar nu zijn zij de pionnen in het spel eigenlijk. Ja, ze zijn de pionnen in het spel. En je speelt eigenlijk tegen de andere teams. Dus je bent concurrent van elkaar. En je speelt om zoveel mogelijk winstpunten. En je komt dilemma's tegen. Ja, want wat noemen ze zo'n dilemma? Wat krijgen ze voor de kiezer? Nou, ze krijgen bijvoorbeeld als eerste krijgen ze van hoe ga je jezelf als handelaar presenteren? Ga je gewoon zo eerlijk mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk over te komen. Hallo mensen, ik verkoop drugs. Hoeveel willen jullie? Nee, het gaat toch dan nog over medicinale. Oh ja, natuurlijk. Ja. En of ga je al je charmes in de strijd gooien? Nou, en dat bouwt zich verder uit van tot een dilemma waarbij je de mist op een gegeven moment cocaïne in de voorraad. En ga je dan boos worden of en zeggen van ik heb altijd zo trouw aan jullie met jullie meegewerkt? Of ga je zeggen van ik word gechanteerd door een Britse soldaat die nu allemaal cocaïne wil? Zee, en we horen natuurlijk, hè, dat jij beschrijft net hoe zo iemand in jouw buurt dan kennelijk in zo'n organisatie terechtkomt. Dat gebeurt veelvuldig, hè. Steeds meer jongeren die zich aansluiten, ook voor status. En om ja, heel simpel ook meer geld te verdienen dan met een baantje bij de Appie of op zo'n fiets eten rondbrengen. Zit er dan ook een waarschuwing in die voorstelling? Nou, met alle figuren in de voorstelling loopt het niet heel goed af. Dus, maar kijk, een voorstelling maken is voor mij geen pamflet. Hè? Anders had ik wel een actiegroep opgezet. Ja. Maar voor ons is het fijn om niet moralistisch te zijn. Voor ons is iets te maken wat iets weerspiegelt in het nu en waar ze zelf hun eigen dingen van kunnen maken. Want we vragen ook altijd na afloop van aan de jongeren van wat hebben jullie gezien? Maar dat vroeg me af. Hè? Het is deze week in première gegaan. Wat zijn de reacties dan van de jongeren? Nou, die zijn ontzettend leuk, want ze zijn ze voelen zich langzaam, die dilemma's, voelen ze hoe wranger het wordt. En dan gaan ze dan ze willen heel toch echt zo, we gaan gewoon winnen, weet je wel. Ze zijn gewoon best competitief. Ja. En gaandeweg wordt het steeds moeilijker. En stellen zichzelf de vraag van, wil ik eigenlijk wel winnen? En dat komt er dan uiteindelijk Dat komt in het verloop, ja. Ja. Ja, ik vind het een mooie manier om. En de aanleiding is dus dat oude verhaal van die cocaïnefabriek in Amsterdam. Gerelateerd aan het heden. En dat levert dan deze voorstelling op. Tot en met december te zien. Op verschillende plekken in Nederland. Houden uit kalenders in de gaten. Dank voor het gesprek. Michiel Schreuders is dat, artistiek leider en componist van deze voorstelling. I can see clearly now the rain is gone. Johnny Nash, I can see clearly now. Nieuws snipper. Dat hij overvliegt, ja, die nieuwsnipper. U weet hoe het werkt, hè? Ik ga een fragment laten horen. Daar krijgt u zo direct een vraag bij. En als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen 0800-1101. Dit is het fragment. Nou, daar ben ik nog steeds over aan het denken. Alleen dat kost een heleboel geld. Hoeveel kost dat? Miljarden. Ik ga geen bedragen noemen, want als ik dat ooit zou willen kopen, dan heb ik een bedrag genoemd, maar miljarden. Hij was een gast in Sven op 1 bij Sven Kokkerman vanochtend. Hier op NPO Radio 1. Als u het gehoord hebt, dan is het natuurlijk heel makkelijk de vraag die ik stel. Want wie was dat? die daar zat tegenover Sven. Als u het weet, 0800-1101, makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Zijn jullie dan in die straaljager? Hallo, met wie? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Dat was vuilbrief. Vuilbrief, ja. Ik hoopte eigenlijk dat je het niet goed zou hebben, want er is een enorme herrie op de achtergrond. Ja, maar we gaan gewoon ijzerheinig door. Ik heb je naam ook niet verstaan. Met wie? Jelle Bremer uit Kollen. Jelle. Ja. Jelle Bremer. Eerste antwoord is goed, Hans Vuilbrief. Je hebt het pakje speelkaarten binnen. Dan voor het opvouwbaar koelboxje. Vuilbrief is demissionair staatssecretaris van wat? Van Joepie. Ja. Nou ja, dat is goed. Mijnbouw, ja, van mijnbouw. Mijnbouw, ja. Afgelopen zondag ging de gaskraan in Groningen dicht, al zijn de putten nog niet definitief gedempt. Hans Vuilbrief is lid van D66, is door de partij op de derde plaats gezet van de kieslijst. 22 november verkiezingen. Rob Jetten is de lijsttrekker voor die partij, maar wie staat er op plaats 2? Dat is... Nee, weet ik niet. Dat is... Jan Paternotte. Ja. Tegenwoordig de fractievoorzitter ook van die partij in de Tweede Kamer. Jelle, blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens, want ik wil een eind maken aan deze herrie. Ik wens je in ieder geval een goede reis verder. En hou hem tussen de lijntjes, zou ik zeggen. Hij is de winnaar in ieder geval, althans van 2 prijzen in deze ronde van de Nieuwsnipper. Villa VTB. NPO Radio 1. Eén vandaag. Is het nou überhaupt nog mogelijk om ergens 50 km per uur te rijden in de stad? Verdieping bij het nieuws. Gaat het er wel eens over op verjaardagsfeestjes? Nou, wij zien elkaar niet zo vaak in familiaal ontstaan. Explosief onderwerp. Ja, nogal. Elke dag een factcheck. 99% van de Nederlanders heeft antistoffen tegen corona. Het is dus een feit. En het opiniepanel. Vooral die prestatiedruk, dat is de boosdoener. 3/4 van de jongeren heeft hier last van. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen. Van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivoor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons, maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiëns. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Groot nieuws gisteren. De ontdekking in het Koninklijke Huisarchief van de lidmaatschapskaart van Prins Bernhard van de Nazi-partij. Welke geheimen zitten er eigenlijk nog meer in dat archief? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Demissionair premier Rutte vindt het onverstandig als Oekraïne snel toetreedt tot de Europese Unie. Dat zei hij bij aanvang van de bijeenkomst van de Europese leiders in Spanje. Eerder werd een jaartal van 2030 genoemd. Rutte is het oneens met die datum, omdat Oekraïne nog niet kan voldoen aan de eisen die de EU stelt, aan onder meer de rechtsstaat. Daarnaast wordt de besluitvorming nog ingewikkelder als er meer landen bijkomen, zegt Rutte. Ook andere Europese leiders zeggen dat het toetreden van nieuwe landen een moeizaam proces is. In Haarlem en Velzen zijn zorgen over een groep jongeren die overlast veroorzaakt. Bewoners en andere jongeren zijn angstig, zeggen ze tegen de NOS. De groep zou zich schuldig maken aan berovingen, intimidatie en agressie. Volgens de burgemeester gaat het om tientallen kinderen tussen de 11 en 16. Die zouden vooral rondrijden op fatbikes. De politie probeert in kaart te brengen wie de kinderen zijn. Er zijn al enkele arrestaties geweest. Voor het eerst is er een telling gehouden van dak- en thuislozen. Bij de telling, in 12 Brabantse gemeenten, werden veel kinderen en vrouwen gevonden. Een kwart van die kinderen is minderjarig, zegt het Kansfonds dat de telling organiseerde. Ik denk dat deze telling onderbouwt, laat zien dat dakloosheid een heel stuk diverser is dan heel veel mensen denken, dan beleidsmakers denken, dat misschien ook het algemeen publiek vaak denkt. En het brengt ook zicht op groepen die anders veel minder vaak zichtbaar zijn. Het grootste deel van de 1500 getelde dak- en thuislozen verblijft niet in de buitenlucht, maar bij vrienden, familie of kennissen. Het is niet bekend of die telling ook landelijk zal worden uitgevoerd. Het vroegere Twitter is na de overname door Elon Musk ruim de helft van zijn reclameinkomsten kwijtgeraakt, meldt persbureau Reuters. Musk kocht Twitter een jaar geleden en veranderde de naam dit jaar onverwacht in X. Dat er minder geld binnenkomt, wijt Musk aan tegenwerking door activisten. In het noordoosten van India wordt gezocht naar ruim 100 vermisten na overstromingen. In de deelstaat Sikkim spoelden wegen en bruggen weg. Verspreid over de deelstaat zijn er schatting 3000 toeristen door het noodweer gestrand. De Nobelprijs voor literatuur is dit jaar voor de Noorse schrijver Jon Fosse. Zijn romans, gedichten en toneelstukken werden in tientallen talen vertaald. In Nederland verscheen onder meer Fosse's romancyclus Septologie. Het Openbaar Ministerie eist een half jaar cel tegen de man die wordt verdacht van het projecteren van een antisemitische tekst op het Anne Frankhuis begin dit jaar. De tekst suggereerde dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven. En er was ook een filmpje op het huis te zien met een antisemitisch liedje. De 42-jarige man van Pools-Canadese afkomst ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de tekst, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Ondanks het feit dat in zijn huis in Polen, waar hij woonde, een drone in beslag is genomen en inderdaad een lasercube, de projector waarmee die teksten op het Anne Frankhuis geprojecteerd zouden kunnen zijn geweest. De verdachte heeft wel toegegeven dat hij in de periode van de projecties in Nederland was. Op de Erasmus Universiteit en in het Erasmus MC is een minuut stilte gehouden in verband met de dood van Jurgen Damen. Het was om 14:30, exact een week geleden, dat de docent werd doodgeschoten in een collegezaal. De herdenking was alleen voor studenten, medewerkers, patiënten en bezoekers. Na het geweld werd Fouad L. opgepakt. Hij doodde eerder die dag zijn buurvrouw van 39 en haar dochter van 14. De 32-jarige L. blijft voorlopig vastzitten. De Erasmus MC heeft in een advertentie in kranten bedankt voor alle steun. Het weer. In de zuidelijke helft van het land geregeld zon. In het noorden wat regen en het is ongeveer 18 graden. Morgen verandert er weinig. Zaterdag meer zon en warmer. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan bijna 10 files. De meeste files hebben niet meer dan 5 minuten oponthoud. 1 file valt op, die staat op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel is de vertraging 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, er zijn 2 rijstroken dicht. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. De veelzijdige kunst van Wibrand Hendricks. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek snel aidathemusical.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks sluiten we de Villa Week weer af met de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Dat zal zijn zo vlak voor 4:30. En volgend jaar wordt een nieuw deel van het particuliere archief van het Koninklijk Huis openbaar. Eén van de stukken daarin was gisteren groot in het nieuws. En dan heb ik het natuurlijk over de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van Prins Bernhard. Prins Bernhard was lid van de nazi-partij NSDAP. Op een gegeven moment trek ik er iets uit. Ik weet ook niet wat ik in mijn hand krijg. En zie inderdaad de lidmaatschapskaart origineel van Prins Bernhard van de NSDAP. Dat werd door de prins met de hand op de Bijbel ontkend. Mensen mogen mij een deugd niet vinden, maar ik wil niet dat ze denken hij deugde niet. Je zou je kunnen voorstellen, zeker op het moment dat hij ziek werd, dat hij oud was, dat hij dacht van ik moet een beetje schoon schip maken. Hè? Ik ga de meest gênante dingen die mensen kunnen vinden, die ga ik inderdaad in de open haard gooien. En is het klaar. Dat heeft hij dus niet gedaan. Ja, was een opzienbarende fonds natuurlijk, maar er zit nog veel meer in dat archief dat dus volgend jaar toegankelijk is voor onderzoekers. En Dick van der Meulen kijkt daar reikhalzend naar uit, Neerlandicus. Hij heeft als biograaf meerdere boeken geschreven over het Koninklijk Huis. Meneer van der Meulen, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden net Flip Maarschalker weer, de oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief. Die had dat namelijk al inzage in die archieven. Voelt het voor u ook alsof hij al het interessante er intussen heeft uitgepikt? Dat denk ik niet, want zijn boek gaat, zijn boek is zo geldig als moeite waard, maar gaat eigenlijk helemaal niet over Prins Bernhard. Hè? Dus dit is een voetnoot waar al de commotie van de afgelopen dagen om draait. Maar niet een onbelangrijke voetnoot, ja. Want ja, het blijkt natuurlijk dat Bernhard spullen in zijn bezit had. En dat hadden we niet gewacht dat hij zat. Dat is ook al heel vaak ook gezegd, want er was wel een kopie al van opgedoken. En eigenlijk wist iedereen het ook wel een beetje. Maar goed, dit is het bewijs van dat hij het toch echt was. Vindt u dat er te veel aandacht voor was? Nou ja, goed, als biograaf van Bernhard kan ik natuurlijk nooit zeggen dat er ergens te veel aandacht voor is. Dus nee, maar het valt me wel op. Want eigenlijk, wat echt interessant is, is dat Bernhard, die ontkende altijd, hè, dat hij lid was van de NSDAP. En nu blijkt dat hij gewoon zijn eigen, dat in zijn eigen archief die documenten waren onder die lidmaatschapskaart. Maar goed, andere mensen twijfelden daar geen seconde aan dat hij lid was. Hè. Dus dat is in 1996 gewoon die documenten tevoorschijn. En dit is één lidmaatschapskaart, maar er ligt ook nog een origineel van een soort contributiekaart. En dat is eigenlijk even onomstotelijk. Die ligt gewoon in het voor iedereen raadpleegbaar in Berlijn, in het Bundesarchief. Dus, wat dat betreft is het geen nieuws. Het stond al vast. Dan na volgend jaar, want dan mag u er ook in gaan kijken. Welk deel van het Koninklijk Archief wordt dan inzichtelijk? Eigenlijk alle delen, maar wel met een beperking, tot 1948. En daar zit ook meteen het belangrijke in. Tot nu toe was het laatste jaar waaruit je stukken kon opvragen, was 1934. Maar goed, omdat natuurlijk de tijd voortschrijdt en allerlei mensen die er nauw betrokken bij waren, soms ook overleden zijn, hebben ze die tijd wordt nu verruimd naar 1948. En dat is natuurlijk erg interessant, ja. Want 1936 is het jaar dat prins Bernhard in het leven kwam van Juliana, toen nog prinses Juliana. En wat zou er allemaal kunnen zitten in dat archief tussen 1960 en 1948? Wat hoopt u te vinden? Hebt u al een soort verlanglijstje gemaakt met potlood? Dat is interessant. Als je niet weet wat er is, kun je eigenlijk ook niet een verlanglijstje maken. Hè? Dus het is een winkel waarvan je totaal niet weet wat er verkocht wordt. Dus nee, ik hoop uiteraard dat er stukken, bijvoorbeeld correspondentie ligt tussen Bernhard en zijn eigen familie, die zich in Nazi-Duitsland bevond. En zijn moeder was daar, zijn broer was daar. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of daar bijvoorbeeld of er brieven zijn. We weten dat er brieven gewisseld zijn. Dat was mogelijk tijdens de oorlog. En ja, ik hoop natuurlijk dat dat soort stukken, dat die bewaard gebleven zijn en dat die dus in het archief van Prins Bernhard liggen. Dus ja, daar hoop maar je. Het kan heel veel zijn. Ik denk ook vooral dingen waar je helemaal niet op rekent, dat die daar gaan liggen. Maar dat weet ik dan niet. Hè. Ja. Dat is de mooie verrassing van een archiefonderzoeker. Ja, nee, ik snap het. Het lijkt me, ja, het is een soort Sjaakie in de chocoladefabriek. Je weet dat er ergens chocolade ligt, maar waar dan precies en zo, dat en wat het is, van welke kleur, noem het allemaal, maar dat moeten we allemaal zien. Kijk, dat Bennett het altijd niet zo nauw nam met waarheid, dat is volgens mij ook wel een soort algemeen bekend. U hebt in uw boek Bernhards oorlog ook al allerlei opzienbarende verhalen opgeschreven over. Bernhard beweerde ooit dat hij bij de ontdekking van een vrachtwagen vol NSB'ers zou hebben gezegd, laten we ze hier onmiddellijk neerknallen. Nou ja, dat heeft u bijvoorbeeld weerlegd. Ja, omdat er weer andere getuigen waren. Onder andere dus NSB'ers die in zo'n vrachtwagen zaten. Die zeiden, nou ja, we hebben geen prins gezien. Dus nee, hij fantaseerde er enigszins op los. Ja, je weet natuurlijk nooit wat fantasie is, wat leugen is en wat gewoon een foutieve herinnering is. Ja. Maar want goed, dat weet je ook allemaal. Hij ontkende zo'n lok, dat Lockheed-schandaal heeft hij ontkend. Ja, de 70. Van. Ja, en nu dus die documenten over zijn NSDAP-lidmaatschap toch gewoon in zijn eigen archief blijken te liggen, zou je zeggen, ja, hij moet het bijna wel geweten hebben. Ja. Maar je weet het nooit helemaal zeker. Want u hebt natuurlijk voor uw boek hebt u ook allerlei onderzoek gedaan, maar kon dus daarvoor niet dit archief in. Nee, dat was nog gesloten. Maar goed, het mooie van mijn vak is dat je natuurlijk ook andere archieven hebt. Hè. En ja, je hebt bijvoorbeeld de National Archives in Washington. Een zeer rijke bron. Daar liggen de kopieën van al die stukken over het lidmaatschap van de NSDAP van Bernhard. Nou, ik noemde net al het Bundesarchief. Je hebt het Nederlandse Nationaal Archief. Dus er zijn heel veel andere plekken, hè, waar je kunt zoeken. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En ja, daar vind je toch ook wel veel. En een van de dingen die je natuurlijk ook vindt, waar je echt op stuit, is dat Bernhard misschien wel zijn NSDAP-lidmaatschap ontkende. Maar hij was ook lid van afdelingen van de SA en later van de SS. En daarvan denk je, daar was hij open over, dat heeft hij toegegeven. En daarvan denk je nog steeds, ja, maar dat was toch eigenlijk veel erger dan die NSDAP. Want er waren natuurlijk miljoenen Duitsers lid van de NSDAP. Ja, dus dat is toch een groot verschil. Waarom hij ook zelf dat onderscheid maakte? Ja, waarom die nou hier zo geheimzinnig over deed. Kijk, lid zijn van de SA, later SS, ook al waren dan afdelingen. Dat hij zei zelf dat het was om te leren autorijden of te leren vliegen en zo. Maar goed, lidmaatschap van dat soort organisaties, het impliceerde bijna al dat je ook wel gewoon lid was van de NSDAP. Mm. Maar natuurlijk zijn familie en vooral zijn vriendenkring, ja, bijna iedereen was er lid van. Dus wat dat betreft is dat niet zo heel vreemd en niet zo verrassend. U zit dus vooral eigenlijk te wachten op die brieven die hij dan ook naar zijn familie heeft gestuurd. Hoe openhartig is hij daarin en dat soort zaken. Maar goed, dat moet u dus allemaal nog gaan uitzoeken. Zit het erin? Als ze er zijn. Ja, dus precies. Ja. En zit het erin dat u het boek dan moet herschrijven bijvoorbeeld? Omdat u hernieuwde inzichten daar vindt? Ik zou me dat kunnen voorstellen, maar kijk, ik ben ook bezig met zijn gewone biografie. Hè. Dus dit boek wat ik heb geschreven over zijn oorlog is in zekere zin een uit de hand gelopen hoofdstuk geweest. Het was de bedoeling dat gewoon het derde hoofdstuk van mijn biografie zou worden. Maar er is zo ontzettend veel over Bernard en de oorlog te melden. Buitengewoon interessante periode natuurlijk voor zijn leven. Dat het uit de hand liep en een compleet boek werd. En ja, de biografie, daar ga ik mee door. Die zal over een aantal jaren verschijnen. En daar maak ik natuurlijk, als ik toegang krijg, want dat is natuurlijk altijd weer de vraag, je moet dat wel aanvragen. Ik reken daar wel een beetje op. Mm-hmm. En dan, wat ik daarom vind, zal ik vooral verwerken in in de biografie van Bernard. Ja, ja. Nou ja, we gaan dat afwachten en we kijken over uw schouder een beetje mee. Ik hoop dat u inderdaad daar naar binnen bouwt. Hartelijk dank voor nu. Dick van der Meulen, Neerlandicus en schrijver van meerdere boeken over ons Koningshuis. You've got the answers, baby, there's no doubt you got high. You're still high. Spinning out of orbit in the pale moonlight. Your eyes are burning like a neon light. You're so high. You're still high. I'm gonna take my time. Gonna take my Texas was dat, uit Schotland. En hi. Tot 3:30. Villa VDD. Ja, we hebben het er net uitgebreid over gehad met Dick van der Meulen, historicus. Koning Willem-Alexander heeft zojuist gereageerd op het nieuws over prins Bernard, zijn opa dus. Gisteren werd bekend dat de originele lidmaatschapskaart van Bernard is gevonden van de NSDAP, de nazi-partij van Adolf Hitler. En dit is wat de koning zojuist over heeft gezegd. Ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat het nieuws echt een grote impact heeft. Dat het veel emoties oproept, met name ook bij de Joodse gemeenschap. Maar ik ben er ook van overtuigd dat we het verleden onder ogen moeten zien. Ook de minder mooie gedeeltes van het verleden. En daarom heb ik ook besloten om dus het hele archief tot 6 september 1948 vrij te geven. Inclusief de kaart. Dus ik heb zelf ook dus de mogelijkheid om dingen uit het archief te halen, maar dat heb ik besloten niet te doen. Ik vind dat het hele archief zo transparant mogelijk beschikbaar moet zijn voor onderzoekers en voor de geschiedschrijving. Wanneer wist u? Dat is niet zo relevant. Het gaat erom dat ik besloten heb om nu het hele archief beschikbaar te stellen tot 6 september 1948. Inclusief alle elementen die misschien wat minder vrij zijn, maar die horen nou eenmaal bij transparante geschiedschrijving. Ik kan me zo voorstellen dat het misschien best wel een shock was. Nou ja, ik vind het van mijn positie heel belangrijk als ook beheerder van het archief dat er zo transparant mogelijk met de geschiedenis omgegaan wordt. En daarom heb ik besloten om deze kaart samen met de rest van het archief vrij te geven. Nee, dat was, op dit moment gaat het daar niet om. Het gaat erom dat het voor mij heel belangrijk is dat ik dit vrij kan geven en beschikbaar kan maken voor alle onderzoekers die dit willen onderzoeken bij het huisarchief. Dank u wel. De koning, zo te horen in Amsterdam, sprak daar met de verslaggevers dus over die lidmaatschapskaart die gisteren boven water kwam. U hoorde koning Willem-Alexander. David Bowie, Ashes to Ashes. Nou, dan zijn we er wel. Hè? Nee, natuurlijk niet, want we sluiten de Villa Week weer af met de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Ja! De week voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Films met een trein, het heeft iets magisch. Pauline schreef over dat succes, het prachtboek Cinema Express. Ik zoek in mijn brein en het voelt best tragisch. Maar of er ook zo'n Hollandse film bestaat, heb ik niet 1, 2, 3 paraat. Al lijkt zo'n film maar ook een sleur, zo'n volperon met slecht humeur. Waar ze eerst anderhalf uur wachten, komt er nog een conducteur! En als dan die deur toch openslaat en uiteindelijk iedereen zit of staat, dan hoor je die stem dat de trein niet meer gaat. En als je in de spits naar die film wil, vraagt Tom eens gelijk 2 keer zoveel. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. De kreet eet gezond, kan goed bedoeld zijn. Maar het is voor mensen te direct. Het heeft een averechts effect. Tim keek eens rond en zag woede online. Maar is dan het beleid ook niet heel dom? Probeer het gewoon eens andersom. People die boze gasten niet, maar roep een echte vent, vreemd vriend. Die gooit zich vol met alcohol en heeft een vet hoog cholesterol. Ram het er goed in bij de jeugd, dat een gast zonder vette pens niet deugt. Misschien dat iemand zich dan op een slaatje verheugt. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats en zo direct hier op NPO Radio 1 Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, opmerkelijk nieuws uit Zeeland. Daar heeft namelijk geen enkele busmaatschappij belangstelling om het busvervoer in die provincie te gaan verzorgen. Ja, lachwekkend bijna, maar op de aanbesteding kwamen 0 reacties. Ja, waarom hebben die vervoerders geen belangstelling en wat betekent dat voor dat openbaar vervoer daar in Zeeland? Meer daarover het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons maandag weer voor een nieuwe villa. Tatjana Almouli is er dan. Ik ga met haar praten over de vooroordelen waar je als dik persoon mee te maken krijgt. Intensive care arts Rick Gerritsen, zijn naam staat ook op de gastenlijst. Hij benadrukt het belang van een zogenaamd donorgesprek. En Angelique de Vogel komt langs. Haar leven kwam op de kop te staan nadat een groot familiegeheim uitkwam. De man waarvan zij dacht dat het haar vader was, bleek uiteindelijk niet haar biologische vader te zijn. Dat komende maandag in de villa. Wij gaan zometeen sleutelen aan een nieuwe 4 van de villa. De podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Vanaf morgen beschikbaar op uw favoriete platform. Het thema dit keer is eenzaamheid, heb ik me laten vertellen. Dat dus, dan is het bureau hier nu echt leeg. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook zangeres Jasmia Horn met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Samen brengen ze op 13 december een swingend en feestelijk eindejaarsconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten?